राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 1 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीतावन स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मन प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वभाग न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नम महात्मो नमस्ते नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। आपके मन में कोई बात हमारी बात तो उगता नहीं जा रहा अब हमारी एक ही बात है वो एक बात बता दीजिए उगताने की तो है नहीं परमात्मा की प्राप्ति करो जल्दी पता नहीं शरीर न हुआ स्वास्थ्य का भरोसा नहीं है वृत्ति भी ठीक नहीं क्या करोगे पागल हो जाओ क्या करोगे शरीर नहीं है तो क्या करोगे काम सबसे पहले कर देना यो काम तो सबसे पहले जरूर कर देना ही चाहिए पिछले समय में तो उस काम करो दिन तो कोई जरूरत नहीं और काम में जरूरत नहीं है इनकी आवश्यकता एक काम ही देखो ये काम सरल बहुत है संसार की इच्छा होने से कठिन मालूम देता है जो सरल बहुत है काम सीधे सीधे बड़ी भारी मदद अपने को मिल रही है ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश जीव अविनाशी ये मामूली चीज नहीं है बड़ी भारी मदद है इस प्रकार से हम चेतन अमर सहज सुखराशि करना क्या है चेतन अमर सहज सुखराशि करना क्या है चेतन है अमर है सो माया बस भयसाई भयो की मन करी परमात्मा का सामना परमात्मा का अंश है इतनी बात अपने परमात्मा का अंश है माया बस है ही नहीं हम माया बस नहीं है परमात्मा का अंश है ये बात परमात्मा का अंश है ये बड़ी भारी मदद है तो परमात्मा सुरस है हम तो उस घर के है ही सदा ही सब संसार हम नहीं है ये मुसाफरी है मुसाफरी की पहचान है एक दिन ठहरता मुसाफरी एक दिन कैसे है एक शरीर में नहीं रहता रहे एक शरीर भी बालक प्रकार जवान नहीं बूढ़ा अवस्था बदलता ही घर बदलता ही घर में जहाँ रहता है वही बदलता है उसे शरीर भी बदलते हैं एक जगह नहीं चलते क्यों ऊषा पर ही है असली घर तो भगाना वो भगाना ये घर तो न निवर्तन थे तो धाम पर मामा यम प्राप्य न निवर्तन थे तो धाम पर मामा गीता माया है यदि घर तो न निवर्तन थे यम प्राप्य न निवर्तन थे यही प्राप्त देवता वो घर है वो हमारा घर है सदा से ये मुसाफिर रहना है मुसाफिर मुसाफिर का आदमी मुसाफिर थोड़ी होता आदमी तो घर का होता है परमात्मा घर से परमात्मा घर गए है, वहाँ गम सदा वहाँ गए हैं, या कहते हैं ये तो मुसाफिर था, या कहीं ठहरते नहीं, कहीं भी नहीं ठहरते थे। आप बताओ इतने बैठे हो, बताओ आप लोग बताओ कहाँ ठहरोगे, ठहरने की जगह नहीं है, मुसाफिर मुसाफिर कौन ठहरेगा, कहाँ ठहरेगा बताओ, मुसाफिर है जाकर मुसाफिर देख जुदा रहे, कुछ नहीं नौबत बाज रही, कुछ करने का चल रही है, सब जो चलने की बात है। कहीं आपने मान लिया, कोई ने स्त्री मान लिया, कोई ने माँ मान ली, कोई ने बाप मान लिया, कोई ने भाई मान लिया, कोई ने मित्र मान लिया, सब खत्म, कोई साथ रहने वाला नहीं, कोई साथ रहने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष एकदम सच्ची बात है, कोई अपना नहीं, अपने साथ केवल भगवान है। मृतर विश्रुता वो अपना नहीं होता, ये एक बात याद रखो, मरता है और विश्रुता वो अपना नहीं होता, बिल्कुल मिलकर मिल गया। भगवान पहले से है, अपने है, साथ मिलते नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु रूप आओ तो भगवान साथ में, वो हमारे है, वही हमारे है। इतनी तो बात है, लंबी छोड़ी बात ही नहीं है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हम हैं, वो हमारे को छोड़ नहीं सकते, भगवान छोड़ सकते नहीं, हमारे को दूर जा सकते नहीं, सर्वसमर्थ होने में भी हमारे को छोड़ने में, हमारे दूर जाने में असमर्थ है, असमर्थ असमर्थ है भगवान, सर्वसमर्थ होते समर्थ नहीं है, हमारे दूर रह जाए वो हमारे, इतनी बात है, बड़ी सीधी सरल बात है, कठिन बात मत हो। तो अपने घर की बात है, घर जाने में क्या बाधा है, कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल सीधी सरल बात है, सीधी बात है, एकदम ठीक बात है, भगवान है, भगवान हमारे, कोई हमारा नहीं है सिवाय भगवान के, कोई हमारा नहीं है। ऐ तो बताओ, बताओ आप इतने वैसे बताओ, भगवान के सिवाय कौन है हमारे, बताओ, सब नए नए चिपकते हैं, चिपकते हैं, सीधी बात है, प्रातः काल आपने शरणागति के बारे में बताया, शरणागति कैसे दृढ़ और सतत बनी रहे। शरणागति देखो, शरणागति दो भाव है, एक तो मनुष्य भाव और एक भगवान का, तो भगवान का भाव तो सब है, भगवान की तरफ से सब शरणागत है, ज्यादा काम तो हुआ हुआ है, अपना काम भगे अपने हाँ हमारा जब शरणागत है, वो कहते तो शरणागत हो, मैं पूछू सबको पूछता हूँ कि किसी ने भी अपनी जान में अपनी माँ के दर्द नहीं आएगा, कोई बताओ कोई कभी हमारे माँ बाप के यहाँ जन्म हमने लिया है जान करके, जानकर जीते हो गया या जीते रह सकते हो गया, जीने की स्वतंत्रता है क्या, तो मनुष्य भगवान शरण ले रहा है, कहीं स्वतंत्र है ही वो नहीं, तो स्वतंत्र दे सकता है क्यों, उसे हा में हा मिला रहा है, और कुछ नहीं, अपना करना कुछ नहीं, हा हमारा बस ठीक अलगाना क्या है, कोई जान करके अपनी माँ के जन्म लिया हो तो बताओ, भाई और बहनों कोई बताओ, हमने माँ का जन्म लिया है, इसको माँ बनाऊंगा, इसको बाप बनाऊंगा, अपनी मर्जी बनाया है, तो क्षण तो दे रखा है, ये भगवान क्षण ले रखा है, केवल हमें हा में जानी है, हा मैं बात है, हमारे आसपास नया जोर देख लो, जीवन में जोड़ो, कोई समृद्धि के घर नहीं, कोई संबंध भगवान के सिवाय साथ रहने वाला कोई नहीं है। बताओ साथ है, माँ रहेगी, बाप रहेगा, भाई रहेगा, कुटुम्बी रहेगा, घर रहेगा, जमात रहेगी, कोई रहेगा साथ में, ज्यादा साथ में रहेगी, फिर साथ में रहेगा, एक कोड़ी नहीं चलेगी, कोड़ी भी एक साथ। तो भगवान का प्रसन्न है, भगवान लिया, भगवान ने शरण मेरे कहने सब लेगा। कोई ऐसा स्वतंत्र आपने जन्म लिया तो बताओ अपनी मर्जी से, भाई हमें तो अपनी मर्जी से इस माँ के जन्म लेंगे, बताओ भगवान जहाँ जन्म लिया वहां रहेंगे, जितने मर्जी वहां रहेंगे, मर्जी के बिना एक दिन भी रह सकोगा नहीं, है ताकत अभी मौत है तब से हम नहीं मरेंगे, नहीं है बीमार नहीं होंगे, अपनी मर्जी क्या काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, न कम जा सकते हो, आप शुद्ध बता हम जाएंगे गर्भपात करेंगे नर हो जाएंगे। अरे भाई मत जाओ, अरे मत जाओ, चाहिए हम तो ऐसे ही बैठे मर जाओ, वैसे गर्भपात तो करना है, मर ही गई हजारों हजारों हजारों लाखों मर गई, गर्भ करना है, पाप करना है, जानवर पाप करना मजबूत करो, नहीं हम करेंगे मानते ही नहीं, हमारे तो अच्छा अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा लग रहा है, हम कहीं नरक मत जाओ, फिर हम जाएंगे अस्वतंत्र आ रही नरक मत जाने, बताओ और जीने की स्वतंत्रता तो है क्या, मुक्त तो मुक्त है, अरे अपना छोड़ दे भगवान पर तो बहुत हो जाए, दुख में हमें सुख है, सुख में हमें सुख है, आनंद साथ होगा आनंद, तुम्हारी मर्जी अवश्य करो, बस भगवान को छुट्टी दे दो, संसार को छुट्टी दे दो, सब छुट्टी दे दो बेटा, छुट्टी दे दो, खुशियों से आप कहो, खुशियों से आप मानो, छुट्टी हो गई, मौत की बात है, भगवान को छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप सबको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, सब दे जैसे मर्जी हो, भगवान ही मन रखो मत रखो, भगवान को गर्ज हो तो रोटी दो, नहीं हो तो अपने गर्ज है ही नहीं, न रोटी है, न पानी की, न कपड़े की, न मकान की, चार भाई तो है, अंदर जरूर कपड़ा मकान, अपने घर क्यों बने, गर्ज करो तुम, हमारी याद तुम्हारा जीता रखना हो साथ घर जो तो करो, नहीं तो नहीं सही, हमें क्या दे, हमें क्या कर दे, बहुत शांत हो जाए, सब स्वतंत्र है, अपने मन से छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, मर्जियाओ से भगवान करो, मर्जियाओ से तुम करो भाई, हम कहते हैं पाप मत करो, हम तो करेंगे, अच्छा भाई तुम्हारी बात हम वे मत करो करें, अच्छा क्या करें, हम तो करें, अच्छा अच्छा नहीं है, हम तो करेंगे, और क्या कर सकते हो आप, नरक में जा सकते हो, महान यात्रा भोग सकते हो, तुम भोग सकते हो। बात और क्या करो, हम कह रहे मत करो मत करो, करेंगे हम तो करेंगे। अच्छा अच्छा, सीधी शादी भरत है, अपने लिए कुछ करना नहीं, अपने लिए करना ही नहीं है, करना वो सब सेवा के लिए करना, केवल सेवा करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने भगवान से शरणा शरणा, भगवान से शरण है, भगवान ने शरण ले रखा है, लेगा नहीं शरण लिया, जहाँ जन्म है भगवान जन्म लेंगे, जिस माँ का सजे वही जन्म लेंगे, जो मर्जी वहां रखेंगे, जो सच्चाई वही करेंगे, तो उन सुख नहीं था, ठीक है बना। क्या बात है लगा आपके बड़े सुनता है, हमने मौज में रहना बीमार है, बीमार हो जैसे तुम्हारी मौज रखो, अपने भगवान को दे दो तो मौज हो जाएगी, हिम्मत ही करो तो मौत हो जाएगी, मौत आई छूटेगा मौज भी छूटेगा, मौत को रोना पड़ेगा, छूट जाएंगे छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, छूटने वाली जो बिल्कुल आपके साथ रहने वाली नहीं है उनको आप छोड़ दो तो मुक्ति हो जा, आप नहीं छोड़ो छूटेगा रोग रोना दुख पाओ, सच ये दिवसी सुनाओ। आपने कल बताया था कि भगवान सत्ता स्वरूप है, तो ये सत्ता स्वरूप क्या है और ये है क्या है, है भगवान है क्या चीज है, सत्ता क्या चीज है, पता नहीं, संसार है मंत्र है, संसार है मैंने बताया है, संसार संसार है नहीं, संसार के ऊपर है बड़ा नहीं है, है मैं संसार है, संसार में है बड़ा नहीं है, है मैं संसार बना है, वो है जो परमात्मा है सत्ता है, होनापन होनापन परमात्मा का ही है, हमें संसार है परमात्मा स्वरूप है चीज है, मनुष्य है पशु है पक्षी है नहीं, तो है मनुष्य है पशु है पक्षी है पहले है है होना पर ये सत्ता है वो ये भैया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, असत्ता भावा न विद्यते, असत्ता अभावा न विद्यते, असत्ता सत्ता भावो न विद्यते, असत्य सत्ता नहीं है, सत्ता भाव नहीं मिलते, सत्य का भाव नहीं होता, वो है परमात्मा ही, वो सब नहीं है, सब नहीं है, आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं था, ये तो मैंने ये माटी का पुतले धो माटी लौंदा है, 100 वर्ष बाद देने का धोता के संग मतलब मंदर सुध में आता है, ताती यदि किंचित तर यदि किंचित अम्बे यदि किंचित नमे यदि किंचित नममे यदि किंचित भौतिक संग भौतिक लबे था पिंडर देश भाई में लंदक बैठ दे जाना था, है माँ है बाप है भाई है मिट्टी लंदा है कुछ है ऐसे है ते मारा है है कुछ नहीं, कोई लड़ाई दे मुझा हो गए मां मारता करी पुटी अरे पाओ गया मारता कृष्ण वो खुरी टी बे दे कृष्ण में निशान जग शादी जग मा दो बता आज के जमाने में क्यों जग मारो कृष्ण खुरी टी बे दे कृष्ण में निशान जग ते शादी जग मारो जग मारे मचन मारा है नहीं तो क्यों क्यों जग मारो कृष्ण की रीति भेदे कृष्ण निखान से जग मारे शीतला शीतला रह जाओ ध्यान जाओ असोले जी का नहीं सब सब बैठा रहे और कोई करे नहीं और कोई शीतला से बैठा थे दू बाबा थे दू बाबा ये कसाई था दो छठ थे षठ थे पलमस्तु अष्टमे दिन मांस निकाल चाहिए तो बकरी मारे को नहीं तो कोई आयो मांस मांस मांस है बकरी में अन्नकोश काटा बकरू हसी तो मैं काम क्यों कर रहे थे वही दू पाऊ तुम दू पे गलो काट तो इतना नहीं हो तो मैं था करो मैं तुम्हारा बैठे हो और मैं शुरू क्यों कर रहे तो दू पे वही दू पाऊ मैं काम पर थारे काट हो तो तुम दू पे मैं वही दू पाऊ मत अपने पूर्ण राज्य सामने वैसे वैसे मेरे काम क्यों करे दंड घोष घटे मारा मैं था करो सुबह कसा ही मारे बकरिया ने तो मैं मारिया तू ही मारे तो और तो गले काटने काम चलता है आज वो नयो काम करे हुए ना अंडकोश काटे तो वही दुख भाव तो वही दुख भाव देव कभी हुए हाथों पर चले देव काम मत कर दोनों ही दुख भाषा नया नया काम करे अब गाय पात करो नयो नयो काम करो नयो नयो पाप करो भाई नयो पाप मत करो माने को नहीं चुप साधन और निराकार का ध्यान है एक नहीं है एक है ये संसार नहीं है परमात्मा है इतनी बात है संसार नहीं है परमात्मा है वो है ही है जैसा हरदम है बनाता है और वो नहीं संसार नहीं है आधा श्लोक है सोने ना सुन विद्य थे भावो ना भावो विद्य थे सत सब पुराण शास्त्र सब सा पूछते हैं कि नहीं तो दिखता है नहीं वो तो दिखाई देता है दिखाई देता नहीं तो अब जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में तो आप कहते हो कि उसको मानो और जो दिखता है उसके लिए कहते हो छोड़ो तो दिखे जो सुनाई क्या है मैं कह रहा हूँ नहीं कह रहे है कैसे दिखे ये बताइए अरे है ही दिखता है नहीं नहीं वो नहीं है ही दिखता है देखो भाई तान दिखे जो सारे घरे दिखे नहीं दिखे नहीं देखना आया होते और आया क्यों हो? नई बात देखने वहां से आया हो और क्यों आया हो? देखे देखे गरीब ही रहा है, अटाया हो तो नई बात देखो, वो है परमात्मा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं नाय, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे दाए, दिखे नहीं उसमें देखने आया हो और आया क्यों हो? है सब है के भीतर सभी है के भीतर परमात्मा है। जैसे लोहे से शस्त्र बनते हैं, मिट्टी से बर्तन बनते हैं, सोने से गहना बनता है, सब वही है, सब वही है, वही है, वही है, वही है। खेती होती नहीं खेती, पहले गेहूं होते हैं, गेहूं खेती हो जाती है, अरे खेती होती है तो गेहूं है तो घास है, घास खेती करा तो घास नहीं है, गेहूं है। कहते हैं हजारों बोरी खरीदा रे बेचा हमने, एक गेहूं है घास है, घास गेहूं है, गेहूं घास नहीं है। गेहूं अंत में गेहूं आएंगे, पहले गेहूं थे वही गेहूं जो वही घास दिखता है, गेहूं यंत्र में आएंगे तो पहले परमात्मा था एक परमात्मा, वो केवल सत्ता एक भगवान आते हम एवं समय वग्रे नान्य सत असत परम प्रसाद योग शिष्य सो स्वयं। पहले परमात्मा थे अंदर परमात्मा रहे बीच में दिखता है, वो घास वजह बीज में दिखता है, मूल में सबके जड़ में मूल में गेहूं है और अंत में गेहूं आएगा, बीज में घास दिखता है, ये घास दिखता है। पहले परमात्मा थे पीछे परमात्मा रहेंगे, ये परमात्मा है, सब ये सब परमात्मा है। बीज में गेहूं होते है, तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खाएगी, एक दाना खाया नहीं मूर्ति संबंधिया, सब योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है और प्रकृति और बीज है स्थान है, हम बीज प्रदर्पिता बीज प्रदर्पित करता हूँ, बीज रूप परमात्मा है, ये परमात्मा ही अनेक रूप है, अंत में परमात्मा ऐसा रहेंगे, वो है परमात्मा है परमात्मा भाई है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नाय, नेत्र दिखे बुद्धि दिखे ज्ञान चक्षु सा, एक होता है चर्म चक्षु एक होता है ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु ही ज्ञान गीता माया है, सुदाम चक्षु पश्चिम योग में शुरू होगा, मैं देता हूँ तो आंख भगवान का दिव्यम ददा में चक्षु, दिव्यम ददा में चक्षु पश्चिम योग में शुरू होगा, चर्म चक्षु है मैं चलू ज्ञान, ये सब किससे पैदा हुए, सब पैदा हुए उसी से ज्ञान चक्षु उत्क्रांतम सितम वापी भंजानम अग्रांतम विमोदा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु विमोदा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु ज्ञान सबका आधार है, सब है। ये खेल है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तो कैसे भूल जगत में शबत करनी कर रहे तू, कैसो रे खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तो ही तू भगवान मस्त हो जाओ। भगवान देखो भाई, यह विद्या है, बहुत बढ़िया विद्या है। ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम विद्या में अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है, साक्षात विद्या अध्यात्म विद्या है। नर नारी में एक ही कही है, सब व्यापक तू ही तू है, तू ही तू ही तू ही सुन मे चरखे वाली नर, तेरा चरखा बोले राम नाम भज, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही भज, ऐसी बात है। भगवान वाह बड़ा कैसे बढ़ेगा। माँ ने बार बार क्या कहे, माँ है माई माँ है, ऐसे माँ है भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, भगवान है, भगवान है, हरदम भजन करो, अपना भजन करे भगवान का, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है। खेती खेती गेहूं जानकार के, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, तुम्हारा खेत है गेहूं से भरा हुआ है, एक दाना नहीं गेहूं का, जानकर गेहूं भरा हुआ है, सब गेहूं भरा हुआ है, खेती है खेती सब, पहला एक परमात्मा से अंत में एक रहे, मस्त हो जाओ, मौज हो जाओ, है सीधी सादी बात, सीधी बात बोलो। जो दिखाई देता है वो भगवान है, भगवान के जो दिव्य गुण है वो तो उनमें नहीं दिखते, वो नहीं दिखे, सिर्फ भगवान मानों को नहीं होने, भगवान मान दिख जा, संसार मानो हमारे घर उनको जान दिख रहे, दिव्य गुण है दिव्य गुण, दिव्य है, दिव्यता ही है, सब संसार कोई मामूली है क्या, आलू की गुण आलू दिव्य गुण मिली है, इसको ना देखो तो देखेगा दोनों को दिया थे। खांड के खिलौना में न देखो तो खांड दिखेगी, अरे खिलौना देखा तो खिलौना ही दिखेगा, खांड भी दिखेगी, खिलौना देखो खिलौना, खांड ही है खिलौना दिखे है तो खांड ही खांड, अरे सबसे बड़ा बड़ी लोहा ही है, गहरा सब सोना ही है, कपड़ा दिखे तरह तरह का हुई है, क्या तो हुई है हमारे प्रभु है। आप कहते हैं कि साधक शरीर नहीं है और सत्ता मात्र है, और कभी ये भी कहते हैं कि शरीर भी नहीं है केवल सत्ता ही है, तो सत्ता और शरीर में क्या भेद, शरीर नाशवान है, सत्ता विनाशी है, शरीरी शरीर वैम है, शरीरी शरीर से कहते हैं, शरीर शरीर बताया भगवान ने, शरीर कहा है, शरीर ही नहीं क्या है, अन्यान्य संयाद नमाने देखी यही कहा है। शरीरी और सत्ता में क्या भेद? देखिए शरीर के संग से शरीर कहते हैं, शरीर छोड़ दे तो सत्ता ही रहेगी। शरीर के संग से शरीर है सत्ता, है रूप से, है रूप से परमात्मा है। आप प्राय हो ही गए कोई ऐसे प्रसंगांतर वाले। देखो भाई आप आए हो ना, आप जब ध्यान दो परमात्मा है, संसार नहीं है, ये नहीं है, ये सब नहीं था, नहीं की आया है, नहीं रहेगा इसमें, इसे नहीं रहेगा, नहीं रहेगा वो संसार और रहेगा वो परमात्मा, ये नहीं रहेगा, परमात्मा रहेगा। एक संत ने कहा लाए दिखाऊंगा पैसा है, पैसा ज्ञान चक्ष ना नुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्ष। कहते जागृत अवस्था में तो सत्ता का पता लगता है लेकिन सुसुप्ति में नहीं लगता, नींद में नहीं लगता। नींद में लगता है, नींद में, नींद की स्मृति आती है ना, सुख से सोया कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था तो पता है नहीं कैसे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पता है ही नहीं, ये तो पता है, तो वही वही है। मैं सुख से सोया तो तुम्हारी सत्ता है। नींद के समय में ज्ञानी और अज्ञानी एक ही हो जाते हैं क्या? शरीर में सब एक ही है, शरीर वही है, शरीर में वो मिट जाता है, शरीर थोड़े मिटता है, शरीर में वो अज्ञानी का भी नींद में मिट जाता है। नींद के समय तो शरीर में हूँ ये मिट जाता है और मैं हूँ यही मिट जाता है, और ज्ञानी के जागृत में भी मिटे हुआ रहता है और नींद में भी मिटा हुआ रहता है, तो नींद नींद में तो दोनों बराबर ही हो गए। बराबर में फर्क रहता है, फर्क है, वो फर्क बताइए। फर्क ये है कि मैं सोया था उठे, मैं नहीं सोया उठे, मैं थोड़ी सोया, मैं सोया जागया, मैं सोया था नहीं, अज्ञानी मैं सोया था, वो मैं सोया था नहीं, मैं तो आज में हूँ। मौज रहती है, मौज, एक मौज आनंद रहता है, एक मौज है, एक मौज है, इसको सत्ता कहते है, का नाम सत्ता है, वो है रहेगा, है रहेगा, है मिटेगा नहीं। संसार बनने में श्रेव सौम्यवासी एक में वाद्वितीय, एक में वाद्वितीय, सत्ता मात्र रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।